हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? 19वां भाग। और अगर वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है तो फिर यूरेनस की कक्षा में त्रुटि कैसे समझे? इसके अलावा क्योंकि अब नेपच्यून भी अपनी कक्षा में काफ़ी आगे बढ़ा है तो उसकी कक्षा में भी त्रुटियाँ दिखाई दे रही हैं, इन्हें कैसे समझाया जाए? खगोलशास्त्री कॉली पावेल ने इस बीच यूरेनस की कक्षा में त्रुटि की दोबारा गणना की। उसे लगा कि 1910 के बाद यूरेनस की कक्षा के बहुत शुद्ध आंकड़े उपलब्ध हैं और उससे पहले के अवलोकनों को अनदेखा करना चाहिए। उसने नए अवलोकनों के आधार पर गणना की और उसे लगा कि 10वां ग्रह होगा और उसका भार पृथ्वी से 3 गुना अधिक होगा और वो सूर्य से 565 करोड़ मील दूर होगा। नया ग्रह हर 494 में सूर्य की परिक्रमा लगाएगा। नया ग्रह आकाश के किसी हिस्से में पाया जाएगा, उसकी भविष्यवाणी भी पावेल ने की। 1987 में पावेल ने लावेल वेधशाला के वैज्ञानिकों से नए ग्रह को खोजने की अपील की। उन्होंने बहुत प्रयास किया परंतु नया ग्रह नहीं मिला। अगर नया ग्रह होगा भी तो भी उसकी कक्षा इतनी विकृत होगी कि उसे खोजना मुश्किल होगा। दूसरे ग्रहों की अपेक्षा उसकी कक्षा बहुत झुकी और टेढ़ी होगी और जब वो पेरिहेलियन पर पहुंचता तभी शायद वो बाहरी ग्रहों पर कुछ प्रभाव डालता। पिछले कुछ शताब्दियों में वो शायद अपने पेरिहेलियन पर पहुंचा हो और उसी के कारण हम नेपच्यून और प्लूटो ग्रहों को खोज पाए हों, पर शायद वो अब अपनी कक्षा में आगे बढ़ गया हो और फिर 800 साल बाद ही दोबारा पेरिहेलियन पर लौटे। वर्तमान में बेहतर और आधुनिक टेलीस्कोप हैं और तमाम रॉकेट्स आर प्रोब्स को अंतरिक्ष में भेज गया है। शायद वो कभी नए उपग्रह को खोज पाएंगे। शायद हम धूमकेतुओं का भी गहरा अध्ययन कर पाए, खासकर जिनकी कक्षाएं यूरेनस और नेपच्यून से भी दूर जाती हैं। उनकी कक्षाओं में त्रुटि भी 10वें ग्रह के कारण हो सकती है। कुछ रॉकेट्स और प्रोब्स अब यूरेनस और नेपच्यून से दूर जा चुके हैं और उनकी कक्षाओं में त्रुटियों को भी 10वें ग्रह के मध्य मढ़ा जा सकता है, पर अभी तक इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। जब खगोलशास्त्री उसकी कोई उम्मीद ना कर रहे हों तब शायद अचानक प्लूटो और चैरान जैसे नए पिंड मिल जाएं, पर शायद वो बहुत सालों तक ना मिले। ऐसा भी संभव है कि वो कल ही मिल जाए। हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला नाम का यह पुस्तक यहाँ तक समाप्त है।